Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. O jedność zaoferował do Amerykanów nowy 46. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Psychiatria dziecięca z dodatkowym wsparciem ponad 200 milionów złotych. Kilkanaście osób zatrzymanych po wczorajszych protestach w Warszawie. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do Amerykanów o jedność. Joe Biden został wczoraj zaprzysiężony, zastąpił Donalda Trumpa. W przemówieniu inauguracyjnym 78-letni demokrata mówił, że w czasie pandemii i po okresie podziałów i napięć Ameryce potrzebna jest jedność. Obiecał, że będzie prezydentem wszystkich obywateli, także tych, którzy na niego nie głosowali. Zaapelował, by wspólnie pracować dla dobra narodu. Musimy zakończyć tę niecywilizowaną wojnę, która stawia czerwonych przeciwko niebieskim, przedmieścia przeciw miastom, konserwatystów przeciw liberałom. Możemy to zrobić, jeśli zamiast zatwardzać serca, otworzymy nasze dusze. W przemówieniu Joe Bidena ani razu nie padło nazwisko jego poprzednika. Donald Trump nie uczestniczył w ceremonii zaprzysiężenia, był już wtedy na Florydzie. Zabrał go tam razem z małżonką Melanią Air Force One. Wcześniej, zaraz po opuszczeniu Białego Domu, odbyła się krótka uroczystość pożegnalna. Przemawiając do grupy swoich zwolenników, ustępujący prezydent dziękował za ostatnie 4 lata i mówił, że jego prezydentura była ogromnym sukcesem. Zapowiedział powrót do życia publicznego. Będę zawsze o was walczył, będę patrzył, będę słuchał i powiem wam, że przyszłość tego kraju nigdy nie była lepsza. Życzę nowej administracji szczęścia i sukcesów. Myślę, że będą mieli te sukcesy, bo mają podstawy, by zrobić coś spektakularnego. Do widzenia. Kochamy was i wrócimy w jakiejś formie. Na uroczystości pożegnania nie było jego zastępcy. Wiceprezydent Mike Pence uczestniczył w ceremonii zaprzysiężenia nowego prezydenta. Gratulacje dla Joe Bidena popłynęły z całego świata. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na bliską współpracę w zakresie dalszego wzmacniania polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. Boże błogosław Polskę i Boże błogosław Amerykę, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Prezydentura Joe Bidena może ocieplić stosunki amerykańsko-europejskie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. W polskim Radiu 24 wiceszef dyplomacji zwrócił uwagę, że szefowa Komisji Europejskiej jeszcze przed zaprzysiężeniem nazwała Joe Bidena przyjacielem. Te relacje pomiędzy Unią Europejską, pomiędzy mainstreamem europejskim a administracją demokratów w Waszyngtonie ulegną zaciśnieniu. My jako Polska od zawsze opowiadaliśmy się za bliższą współpracą transatlantycką, za pogłębioną współpracą, więc w tym sensie, o ile nie odbędzie się to kosztem interesów Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, będziemy się tym procesom przyglądać z optymizmem. Prezydentura Joe Bidena może zwiastować poważną zmianę nie tylko w polityce wewnętrznej, ale także i w relacjach z resztą świata, mówił w programie trzecim Polskiego Radia politolog i amerykanista Jarosław Wojtas. Może to dać nową nadzieję na większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i w organizacje międzynarodowe, i w życie społeczności międzynarodowej, i również w kwestie bezpieczeństwa, bo jednak prezydentura Donalda Trumpa wiązała się z pewnym wycofaniem z organizacji międzynarodowych, a Joe Biden zapowiada powrót. Jedną z pierwszych decyzji prezydenta Bidena było ponowne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego z Paryża. Więcej o zmianie w Białym Domu na portalu polskieradio24.pl. 220 milionów złotych przekaże rząd dodatkowo na psychiatrię dzieci i młodzieży. Pieniądze mają być przeznaczone na poprawę infrastruktury i zwiększenie dostępności do leczenia. Na inwestycje infrastrukturalne ma być w tym roku przeznaczone około 120 milionów złotych, mówił premier. To jest po około 3 miliony złotych na jeden oddział. Znacząco unowocześnimy je, pełna dostępność sprzętu i ewentualne remonty. Premier zapowiedział uruchomienie całodobowej infolinii, która będzie nie tylko telefoniczna, ale też dostępna za pomocą komunikatorów. I kolejny nowy program, na który ma pójść 20 milionów złotych. Uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych. Z 220 milionów złotych około 140 milionów będzie pochodziło z budżetu państwa. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Kilkanaście osób zatrzymała policja podczas wczorajszego protestu w Warszawie. Jak informuje Komenda Stołeczna, to w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Jeden z policjantów z urazem głowy trafił do szpitala. W centrum stolicy, mimo ograniczeń związanych z pandemią, odbył się kolejny z protestów strajku kobiet. Na Rondzie Dmowskiego doszło do przepychanek policji z demonstrantami, którzy próbowali przebić się przez kordon. Protest był wyrazem sprzeciwu m.in. wobec propozycji zmian w przepisach o mandatach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na

Trójka. Program trzeci. Kwadrans po szóstej. Za chwilę porozmawiamy o zwyczajach kierowców autobusów. Parę słów o zwyczajach kierowców tramwajów, bo każdy z nas, kto porusza się komunikacją miejską, zapewne widuje, że oni sobie czasem dają jakieś dziwne znaki, czy kierunkowskazami, czy umówiony znak sygnał przez podniesienie czapki, jak się mijają, czy też podniesienie czegoś innego. Zatem tym zajmiemy się za chwilę. Tymczasem pytanie do Państwa mam takie, jakie Państwa zdaniem z Państwa obserwacji wynikające są najciekawsze zwyczaje polskich kierowców, takich, których nigdzie nie ma? Jak na przykład hamowanie przed fotoradarem i przyspieszanie za nim. Mam wrażenie, że tylko w Polsce się z tym spotkałem. Najciekawsze zwyczaje polskich kierowców, 2 2 7 3 albo pora na trójkę małpa polskieradio.pl. O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Za moment tajemnicze znaki kierowców autobusów. Zobaczymy, jak to wygląda. Sprawie przyglądał się nasz reporter. Zobaczymy, czego się dowiedział. Nothing but thieves is everybody going crazy. Teraz w Trójce. Dziewiętnaście minut po godzinie szóstej. Kierowcy nie powiedzą cześć, bo jadą. Kierowcy autobusów pozdrawiają się w wyjątkowy sposób. Podnoszą oni delikatnie lewą rękę. Jak zaobserwować pozdrowienie kierowców i jakie ma ono znaczenie w środowisku kierowców, sprawdzał Paweł Turski. Ten charakterystyczny gest kierowcy pierwszy raz zobaczyłem, gdy siedziałem na miejscu, z którego widać wnętrze kabiny kierowcy. Jakub Szczudłowski, miłośnik komunikacji miejskiej. Są to sygnały, które jakieś znaczenie mają. Nie jest to byle machanie sobie przez okna. To pozdrowienie to jest nie tylko machnięcie i powiedzenie cześć, tylko też jedź bezpiecznie szerokiej drogi. Michał Nowicki, kierowca autobusu. To można wynieść głębsze uczucia. Najczęściej to jest tak, że machamy do kierowców z tej samej zajezdni, bo się znamy, a jak kogoś nie znamy, to to różnie to bywa. To już jest też kwestia wychowania. I tylko na takiej zasadzie czasami się tam pozdrawiamy, albo machamy ręką po prostu, bo jeździ autobus, machniemy i się pozdrowimy, nawet nie patrząc czasami, kto jedzie. Zobaczyć to można z przednich siedzeń, ale teraz ze względu na pandemię jest troszeczkę utrudnione, o ile nawet nie niemożliwe, bo są te wydzielone strefy z początku autobusu. Próbowałem zobaczyć i powiem szczerze, musiałem się sporo nagimnastykować, także jedyna opcja, jaka nam zostaje, to jest obserwowanie tych tajemniczych pozdrowień z chodnika. Kierowcy autobusów też mają mówiony sygnał, bo często się zdarza tak, że na danym odcinku drogi spotykają się dwie różne linie. Jedna linia dopiero ruszyła z pętli i jedzie o czasie, albo ma tego czasu za dużo i jedzie powoli. A na przykład inny kierowca już przejechał dłuższy odcinek drogi, wjechał na ten sam odcinek i on ma 12 minut opóźnienia i on chce gonić, a ten jedzie 30 na godzinę, bo ma za dużo tego czasu. To jest taki umówiony sygnał, że prawym kierunkowskazem sobie dajemy znać i zjeżdżamy do prawej krawędzi, wyprzeć mnie, bo ty się spieszysz, albo ewentualnie awaryjnymi mrygnie na przystanku, dojeżdża do końca zatoki i włącza awaryjne po to, żeby ten kierowca z tyłu mógł go wyprzedzić. Oprócz sygnałów stosowanych w przypadku opóźnienia, kierowcy autobusów, gdy w okolicy doszło do wypadku, mijając się, zatrzymują się i wymieniają wskazówkami dotyczącymi ewentualnych objazdów. Jak komunikują się ze sobą kierowcy autobusów, sprawdzał Paweł Turski. A swoją drogą to wymyśliłem słowo nowe, tylko nie wiem, czy ono wejdzie do słownika. Mianowicie kierowcy, którzy się pozdrawiają, czy można ich nazywać pozdrowieńcami? Moim zdaniem jak najbardziej. Kolega pozdrowieniec jedzie z naprzeciwka, ja też jestem pozdrowieńcem i sobie ma. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Just something. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę na zegarach pojawi się 6.30. Tymczasem dzisiaj na antenie radiowej Trójki rano rozmawiamy o zwyczajach, które są specyficzne tylko dla polskich kierowców. Co nasi kierowcy robią na drogach wyjątkowego? Dwie dwójki, siedem trójek. Dobra, ja chciałam powiedzieć, że mam taki zwyczaj jako kierowca, że jak stoję na czerwonym świetle, to zawsze rozglądam się w prawo i w lewo, zaglądam, co robią inni kierowcy. I staram się do nich uśmiechnąć. I zadziwiające jest, jak rzadko ten uśmiech zostaje odwzajemniony, ale nie poddaję się i liczę na to, że kiedyś nadejdzie piękny dzień, kiedy wszyscy się będą uśmiechać za kierownicą. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Bardzo pani dziękuję. Nie mamy chyba jako naród takiego zwyczaju, który mają Kanadyjczycy, Amerykanie, Australijczycy, żeby się po prostu do siebie nawzajem uśmiechamy. No tak o, po prostu. To się nie zdarza. Dwie dwójki, siedem trójek, specyficzne zachowania polskich kierowców. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

I can't help but pull the earth around me to make my bed. And oh, my love, remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? Trójka. Program trzeci. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer? Are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ten dźwięk. Ten dźwięk to są czasy sprzed internetu. Ten dźwięk to są czasy... Ja pamiętam mojego dziadka, który zawsze czytał gazety. Ja siedziałem taki mały smyk, gałgan i się zastanawiałem, po co ten dziadek to czyta, po co to jemu. A potem sobie po latach uświadomiłem, że to przecież były lata 90. i sam początek, kiedy w tych gazetach rzeczywiście cały świat był przedstawiony, nasza nowa rzeczywistość. Ależ w dygresję popadłem. Niepotrzebnie, nie o to chodzi. Przegląd prasy w trójce. Prasowanie poranne. 18 minut do 7. Nie wiem, czy o tym wspominałem. Jeśli tak, to trudno. Zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Znalazł się założyciel Alibaby. On zniknął. Zniknął w październiku. Nikt nie wiedział, co się działo. Były podejrzenia, że może rząd Chin postanowił mu pomóc zniknąć trochę, bo tam się wypowiadał w duchu negatywnym na temat swoich władz. Ale oto się odnalazł. Jack Ma, drugi na liście najbogatszych Chińczyków, pojawił się publicznie faktycznie po raz pierwszy od października jego zniknięcie, wiązane z negatywnie odebranym przez władze w Pekinie wystąpieniem na forum w Szanghaju. Tam skrytykował władze i tak dalej. I teraz nagrał 50-sekundowy filmik na uroczystość zorganizowaną dla wiejskich nauczycieli przez jedną z fundacji. I o tym więcej w dzisiejszym dziale Świat Dziennika Gazety Prawnej. Pytanie tutaj, które mi się teraz zrodziło. Czy to przypadkiem nie jest tak, że pan Jack nadal jest zniknięty, tak jak paróweczki hrabiego Barykenta, tylko za pomocą technologii deepfake ktoś tutaj wygenerował pana? O, właśnie. Może nie będę takich rzeczy mówił, bo jeszcze nas Chińczycy słuchają i potem będę miał wizytę. Teraz Gazeta Wyborcza. W Gazecie Wyborczej dzisiaj mamy artykuł na temat Tajlandii, gdzie 43 lata wyroku otrzymała pani za obrazę majestatu króla. Pani 64-letnia Anhan Prelet, Prelert, tak? Została skazana na ponad 40 lat więzienia za to, że kilka lat temu udostępniła w sieci nagranie aktywisty krytykującego ówczesnego króla, czyli nawet nie ona sama, tylko udostępniła kogoś kto. I to wystarczyło, żeby panią skazać za coś, co popełniła między 2014 a 2015 rokiem na przełomie. Takie to prawo w Tajlandii, także jak jedziemy tam na wakacje, jak już będzie to możliwe, to trzeba uważać, bo nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania się do niego, tym bardziej w Tajlandii, gdzie pewne przepisy dla nas Europejczyków zdają się być abstrakcyjne. Dalej mamy Rzeczpospolitą, w której miliardowe straty przez Brexit, to jest dział ekonomia i rynek. W drugiej połowie 2021 roku polskie firmy eksportujące do Wielkiej Brytanii utracą przychody warte ponad 1,5 miliarda złotych. Mimo zerowych stawek celnych będą musiały ponosić wysokie koszty pokonywania nowych barier administracyjnych. Główne kierunki polskiego eksportu to mimo wszystko są Niemcy, natomiast no, stracimy wiele z eksportu do kraju, który jest na trzeciej liście, czyli właśnie do Wielkiej Brytanii. Jeżeli ktoś z państwa zajmuje się tym właśnie wysyłaniem rzeczy na wyspy, to zachęcam do lektury dzisiejszej Rzeczpospolitej. I teraz na koniec, jak zazwyczaj, nowa świecka tradycja, proszę bardzo, Super Ekspres i mikropacjent, chomik Gustaw zachorował i trafił do weterynarii. Artykuł na ten temat, to jest wielkie słowo, bo tu jest ze 200 znaków na moje oko, ale tak, rzeczywiście został przebadany chomik, no i został przez weterynarza wyleczony. Przypomniała mi się taka historia, którą kiedyś usłyszałem o chomiku, że psa i kota to kupuje się dzieciom po to, żeby nauczyć je opieki nad zwierzętami, a chomika po to, żeby oswoić je ze śmiercią. Jeszcze 12 minut i będzie godzina 7. Zastanawiamy się dzisiaj nad charakterystycznymi tylko dla polskich kierowców zwyczajami na drogach. Zwyczajami, które stosujemy w samochodach. Chwilę temu telefon od pani, która mówiła, że się uśmiecha do innych, ale te uśmiechy często nie zostają odwzajemnione. Numer do nas 2 2 7 3. Jak patrzę czasami, gdzie jedzie karetka i siada kierowca za karetką, jedzie ile się da. To jest notorycznie w naszym kraju, no niestety. No, w innym miejscu troszeczkę też po Europie. Takiego zwyczaju to nie widziałem. Powtarzam. Bo to nie jest zwyczaj, to jest chamstwo drogowe, drogi panie. I ma pan rację, zdecydowanie. 2 2 7 3, zachęcam. Zwyczaje kierowców typowe tylko dla Polski. Kult, hej czy nie wiecie, 11 minut do 7, program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But Lauren say this loving's best. Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Baby, me, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby. I eat my baby, me, my baby. Deflowering my baby. I eat my baby, mate. I must be crazy. You must be lazy. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie najlepsze warunki tej zimy. Poruszasz się z klasą. Bezpiecznie omijasz przeszkody. Jedziesz lekko i zwinnie, niczym samochodem. Właśnie. Najlepsze zimowe warunki odnajdziesz teraz w salonach Mercedes-Benz. Wielka kumulacja ofert na samochody osobowe z rocznika 2020. Nie przegap okazji. Najszerszy wybór samochodów dostępnych od ręki. Sprawdź w salonie lub na mercedes-benz.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Nowa ściana. To jeszcze nigdy nie było tak proste. Wybierz nowy kolor do swojego wnętrza, bo teraz farba do wnętrz z modnej palety Becker's Designer Collection, tworząca wytrzymałą ceramiczną powłokę, już za 79,90 za 2,5 litra. Leroy Merlin, zapraszamy. Żegnamy reklamy.